I aften kan der endnu komme byer enkelte steder i det jyske, men i nat holder det ellers tørt med stedvis klart vejr. Temperaturer mellem 7 og 12 grader. Nu får du AK247 Musik, en musikalsk udgave af kulturprogrammet AK247. Bye. Vi hørte fondue med orden og lov. Og fondue er i studiet 3 ud af 9, ja 9. Det er jo, man kan høre, der er meget blæs på, der sker ting, sagde jeg, så derfor skal I være så mange. Mm-hmm. Jeg besøger Morten Nygaard, Tobias Steinmann og Ole Hylling. Yes. Og nu skal vi lige snakke lidt om den tekst her, fordi jeg har jo valgt at invitere jer ind, fordi jeg synes, at der mangler sådan lidt samfundskritiske tekster. Ja, hvis jeg skulle nævne nogen, så tænker jeg sådan tilbage på Natasha, Giv mig Danmark tilbage, mm-hmm. som var sådan ligesom, nå, der kom lidt igen, altså vi er selvfølgelig alle sammen med, at Røde Mor og alle de der 70'er bands, men i nyere tid, ikke, så kan jeg nævne Kenneth Tordal. Måske ikke så kendt, men han skriver faktisk nogle samfundskritiske tekster. Allan Olsen, den gave nordjyde, måske Malte de Koyne, men det er jo vrøvl, ikke? Ja, altså, det er der jo nogen, der mener. Men det er sludder, ikke? Eller mener de noget, eller hvad? Ja, altså, det synes jeg da. Altså, personligt har jeg selv svært ved at gennemskue, hvad det er, de taler om. Men du ved, det er sådan lidt det, der er med Malte de Koyne også. Ja. Så man, altså, man spidser ører, ikke? Ja, man spidser ører. Ja. De leger i hvert fald med sproget. Ja, præcis. Og da jeg har lige været inde og tjekke top 40 i dag, der ligger Lucas Graham, Medina, Rasmus Sebak, Burhan G, alle dem vi kender. Ja. Og de synger jo kun om kærlighed. Så derfor synes jeg, at vi skal snakke om tekster, der vil noget. Hvis jeg nu citerer den tekst, vi lige har hørt, Orden og Lov. Man må godt ryge smøger på gader. Man må godt spise rigtig mange chokoladeplader. Men så snart de kan mærke, at vi har det lidt sjovt, stopper de op, og de laver en lov. Ingen grineflip og ingen store tanker. Man skal drikke latte, man skal arbejde i banker. Men hvis man helst tænker selv, og man ryger en fed, så er man straks blevet genstand for had. Ja, det er en del af teksten. Det er en del af teksten. Hvad er det lige, den handler om? Man mærker lidt noget med, at skal vi bare alle sammen have lov at ryge en fed, eller hvad? Nej, men altså, det, i bund og grund så handler det om, at vi skal alle sammen stole nok på os selv, og give os selv lov til at tænke selv en gang imellem, i stedet for at tage noget, der står på et stykke papir for gode varer. Mm. Altså en lovdekret. Altså det hele ideen, den kom lidt fra, at jeg var på ferie i Italien, hvor der er ingenting, der fungerer. Alting er kaos. Men de får det til at fungere alligevel, fordi at der er, altså tingene, de bliver ligesom lidt overladt til individet i større grad. I hvert fald i sådan, hvad skal man sige, hvis man taler om sådan strukturelle ting og så videre. Altså, hvor vi er meget låste, vi er meget i vores kasser her i Danmark, og det var i hvert fald det, jeg irriterede mig over, da jeg kom hjem igen, fordi der ser man virkelig sådan, hvor stor forskel der er på mentaliteten. Du mener, der, at vi lovgiver, altså i forhold til Italien, hvor der selvom man kender Italien som byråkratisk og sådan noget, så er der alligevel på gadeplan, så finder de sådan lidt selv ud af det, ikke? Der finder de sgu selv ud af det. Ja. Og det, altså det er alt fra, du ved, at sidde to på en cykel til lidt større ting, du ved. Altså det er bare sådan en mentalitet, som godt kan være irriterende i Danmark, fordi at folk, de er så anale omkring, vi alle sammen. Ja, vi er lidt anale. Man må ikke cykle i Kongens Have. Ja, præcis. Og sådan noget. Så det er sådan noget alligevel, der er lige noget, man går og bliver lidt stramtandet over. Er det det? Du fik lyst til at få ud med, det er dig, der skriver teksten. Ja, det var det. Altså, en opfordring til, at folk måske begynder at tænke selv. Altså, jeg ved ikke, hvor mange, der hører teksten, som jeg har skrevet den. Men altså, jeg håber da på, at der er bare 1, 2, 3 mennesker, som tænker sådan, hey mand, det er fandme rigtigt, det der. Det der, det gør jeg noget ved selv. Det kunne være herfedt. Det er det, man håber på, jo. Ja. Altså. Det er også noget, man er opmærksom på hinanden, synes jeg i hvert fald også. Ja. I stedet for hele tiden. For eksempel trafikken, så jeg tager et eksempel, hvor man er meget i Danmark med, nu er der grønt, så er det min tur, nu er der rødt, blablabla. Men hvis man i stedet for er lidt mere opmærksom på hinanden og kommunikerer. Ja, det lyder da meget dejligt, men der er jo noget, der hedder road rage med et amerikansk ord, det der trafikvrede er det oversat til i Danmark, ikke? Fordi nu kører jeg både i bil, på cykel, og så er jeg så også fodgænger. Mm. Jeg synes nogle gange, det kan være rimelig svært at være alle tre dele. Altså ligesom om, at vi er lidt herhjemme, nu for eksempel. Hvis man har været i Spanien, nu nævner du Italien, i Spanien holder man jo tilbage for folk, der gerne vil ud for en vej og sådan noget. Ja. Altså der er lidt noget her i Danmark. Altså er det I også er berørt med, at vi er lige lidt krigeriske der i krydset? Jamen det er vi, og vi altså, men jeg tror, så det kan selvfølgelig også godt være, at det er et nationalt mentalitetsspørgsmål, men jeg tror simpelthen, at det er fordi, at man prøver på at lovgive sig selv ud af, hvis vi nu kun taler om trafikken, så prøver man på at lovgive sig selv ud af det hele. I stedet for at lade folk have noget medbestemmelse. Altså for eksempel, altså nu taler vi meget om trafikken, men for eksempel, at man ikke må dreje til højre, når der er rødt lys. Altså det må man i mange andre lande, det er fuldstændig hul i hovedet, man ikke må det. Så, altså hvis det er, man fucker op, så er det bare ens egen forsikring, der, ja, der skal betale. Det synes jeg for eksempel er en totalt fair ting. Nu er vi meget konkrete, helt ja. Nede i sådan noget. Men det der med, altså hvorfor tror I, at I er et af de få bands, jeg kan nævne, som ligesom laver samfundskritiske tekster, ligesom, er det simpelthen for svært at skrive om, hvordan vi er i trafikken, og hvordan vi har rygelov, apropos rygekabinen, som står herovre? Er det for svært tekstmæssigt for mange andre at gå til, eller? Det ved jeg sgu ikke, altså fordi at hvad skal man sige? Altså, det er jo også svært at skrive en god kærlighedstekst. Mm-hmm. Altså, og jeg har ikke noget problem med, at top 40 er kærlighedstekster i og for sig, hvis det nu bare var sådan, at det var 40 gode kærlighedsnummer. Hvilket det jo absolut ikke er. Det er det, der er ærgerligt, synes jeg, i alt det her. Det er ikke, at der bliver skrevet rigtig, rigtig meget om kærlighed, fordi det er jo noget, vi alle sammen føler, noget, vi alle sammen kan forholde os til. Men det er det, at jeg synes godt nok, der bliver skåret nogle hjørner. Jeg synes, det er for let købt og nemt meget af tiden. Og det kunne det også sagtens være. Det håber jeg så, at der ikke er nogen, der synes om os, selvfølgelig. Men altså, man kan også sagtens skrive en samfundskritisk tekst, som er let købt og springe over, hvor gader er lavest-agtigt. Så det er ikke så meget temaerne, der generer mig specielt meget. Det er bare, jeg synes godt nok, hvis man lige sidder med det i mere end 5 minutter, så kan man godt gøre bedre end det. Det kan også godt være, at de ikke kan, men... Ja. Men I selvfølgelig herinde, fordi I prøver at gøre noget andet tekstmæssigt. Ja. Og nu sagde du lige, der var selvfølgelig nogen, der måske ikke kunne lide det og sådan noget, men altså, så nævnte vi før det her nummer, at Gaffa havde givet en stjerne. Ja. Og der skal jeg altså retfærdigvis sige, at i Information, der fik I så en rigtig god anmeldelse. Ja. Altså Dagbladet Information, så det er ikke for at slå jer, men det er da meget sjovt at få en stjerne, ikke? Fordi man ved godt det der med, at man skal ikke have 2 og 3. Så det er ikke meget kedeligt. Ja. Altså bund eller top? Hvis du får en stjerne, så skiller du vandene på en eller anden måde. Så er det en eller anden, der sidder, med mindre at du ikke kan finde ud af at spille på dine instrumenter, og sangeren synger falsk, så er det fordi, vi har pisset en eller anden af. Og det er jo en følelse, han har fået. Det er jo herre fedt, at han får det på grund af vores musik. Selvfølgelig. Prøv lige at høre, hvad han skriver, Gaffa-anmelderen. Han hedder Henrik Bæk. Og det sjove er faktisk, at I har faktisk selv nogle af jer været inde og diskutere med ham på Gaffa. Men jeg skal lige læse, hvad han skriver først. Tekstmæssigt er der heller ikke ret meget at komme efter, skriver de. Apropos tekster. De fleste er platte og mangler det twist, der ellers vil kunne løfte gruppen op. Dertil kommer, at de ofte forceres frem på en måde, der gør, at man som lytter har svært ved at fange pointen. Altså, når I nu har gjort det så umage nu på 2 plader med at skrive tekster, der også handlede om noget. Hvordan får man det så lige, når man altså? Altså, da jeg læste den der anmeldelse, så var jeg sådan, hvad fanden sker der? Altså, jeg troede faktisk lidt, det var en joke, men det var det så ikke, viste sig. Og så, jeg tror måske, at han har ikke været særlig interesseret i at skrive en specielt god anmeldelse. Mm. Altså, det virker i hvert fald ikke sådan. Men altså, det er jo bare sådan generelt, nu har vi også snakket om Nick & Jay, det er bare sådan generelt, når det er, du laver noget, så kan du bruge 1,5 år, på at lave en plade, som du ikke kan gøre bedre selv, og brugt rigtig, rigtig meget tid og energi på det, og så har folk lov til at synes, det er det værste lort, de nogensinde har hørt. Sådan er det bare, når man laver musik. Man lægger det ud. Mm. Ja. Gylling, var lige ved at sige. Gylling. Gylling. Gylling. Henrik, altså Ole Hylling. Ja. Undskyld. Men det var, fordi du kom lidt med som tredje hjul, og så nåede jeg ikke lige at skrive dit navn ned. Men nu har jeg det her, Ole Hylling. Yes. Du sad lidt og markeret, fordi er det dig, der har været inde og diskutere med Gaffa-anmelderen? Der har været nogen fra jeres band i A9? Det er vores, hvis jeg husker, er det vores guitarist, Emil Strikker, ja. Som har været inde og kommentere. Jamen, altså rent tekstmæssigt, så synes jeg, at vi i bandet gør lidt en dyd ud af at netop skrive nogle af de her lidt skæve tekster, men uden at være vulgære, eller altså for eksempel at bruge ordet møgluder, eller... Ja, ligesom hiphop-miljøet, der er man ikke bange for at bruge. Sådan suspekt, hvad den hedder, ham, rapperen der. Liam O'Connor, LOC, ja, lige præcis og sådan noget. Jeg var også meget overrasket over den anmeldelse der. Men jeg nævner den faktisk for at komme frem til, at I jo, jeg nævnte det før med nummeret også, at I jo faktisk har skilt vandene lidt før, nemlig, altså det står simpelthen på jeres Wikipedia-profil, så det er jo selv herovre, det har I jo ikke haft noget måde. Der stod op til bandets anden koncert, blev de fuldt af et filmhold. Det skal siges om, at I jo har givet 2 plader, det er den anden, der lige er kommet her. Yes. Og da resultatet af dette blev lagt ud på YouTube, blev bandets tekst og skorstræk musik udsat for livlig debat på Reggae Dancehall forumet Dancehall.dk. Dancehall.dk er siden dengang flyttet over på Facebook, så det har ikke været muligt for mig at finde Jeg bliver nødt til at spørge, hvad var det, altså allerede dengang, I ligesom kom ud første gang, der fik folk til ligesom at diskutere jer? Altså, for det første var det god læsning på dancehall.dk. men altså, jeg tror simpelthen, det var, at især i den spæde start, der placerede vi ligesom røven i klaskehøjde et eller andet sted, ved at tage nogle helt morbide ting op og prøve på at gøre dem spiselige. Mm-hmm. Fra jeres første plade, hvad kunne det være eksempelvis? Ja, men vi har lavet et nummer, der hedder Familiepizza, og vi har også lavet et nummer, der hedder Wienerfritzel. Ja. Det handler så om Josef Fritzel og Familiepizza. Det handler i bund og grund om... Incest. Ja. Det er også specielt... Vi startede lidt blødt ud. Det var sådan noget med, hvordan lovgiver vi, og hvordan opfører vi os sådan, som burde vi... Altså, men incest... Ja. Ja. Det kaldte på en sang. Det kaldte på en sang, fordi... At, altså, nu er det faktisk den aller første sang, vi nogensinde skrev. Mm. Og der havde jeg gået i lang tid. Der havde været alle mulige sager med forældre, der har gjort de mest forfærdelige ting over for deres børn. Det er de jyske sager, du refererer til? Ja, Tønder og alle byerne. Nogle af dem. Byerne der, ikke? Ja. Og så går man og tænker, altså det tror jeg et eller andet sted alle har gjort, det er sådan, hvad er det der for de her mennesker til at gøre det her? Hvad er det for et mindset, der gør, at de her mennesker kan se sig selv i øjnene samtidig med, at de gør de her ting? Ja. Og så har vi sådan set prøvet at skrive et nummer ud fra det mindset, ud fra mindsetet, at det er okay at gøre. Og twiste det på den måde. Ja, faktisk har vi vendt lidt bønden på hovedet, hvor vi også beskriver det ud fra... Den voldtaget. Ja, altså jeg står, det er Familiepizza, vi snakker om. Ja. Man tænker lidt på festen, Thomas Vinterbergs prisbelønnede film, for da far han skulle i bad, så skulle jeg med. Mm. Fars købepiger blev flere og flere, indtil hans penge ikke rakte mere. Mm. Så når far han skulle i bad, så skulle jeg med. At det er jo, altså så kommer der ned af, kigger på mig, som vejer ribbensteg, siger jeg, skal sutte på hans osterreje, ved ikke rigtig, om det er noget for mig, ved ikke rigtig, om det er blæde for meget. Altså, det er jo benhårdt. Altså. Det er benhårdt. Mm-hmm. Men I har simpelthen fået nogle reaktioner på sådan en tekst. Er der nogen, der måske ikke synes, det er så underholdende, eller hvad? Altså, der blandt andet en af min mor, hun arbejder inde på Rigshospitalet som operationssygeplejerske, og hun, en dag, de sidder og drikker kaffe i kaffestuen, så kommer en af hendes kolleger ind, og fortæller om det her forfærdelige band, hun havde hørt på YouTube. Eller hendes børn havde hørt det, eller et eller andet, så hun også hørt det. Og så hun synes det var noget værre noget. Ja, det der med at skrive om sådan nogle ting. Men hvorfor er det nødvendigt egentlig? Det kommer til sådan et meget journalistisk spørgsmål. Hvorfor, altså, kan man ikke bare lade det ligge? Det er jo trods alt incest. Der er jo tragedie nok. Ja, det er netop det. Der er tragedie nok i det emne. Mm. Og altså, sådan, vi har absolut ikke prøvet at stille os i nogen menneskers sted. Vi er et eller andet sted. Vi har prøvet at angribe det fra en ny vinkel, som absolut ikke gør det specielt rart eller specielt noget som helst, men hvor det ligesom også bliver vendt på den måde. Altså det har været en måde for os, eller i hvert fald for mig, at komme ud med en eller anden frustration, du får, når det er, at du hører om de her forfærdelige ting. Mm-hmm. Tobias Steinmann, du siger sådan noget. Vi havde også en tanke om, at altså for folk til at tænke over det her emne. Mm. Og det havde vi med mange af vores tekster, specielt i starten, prøve at lave noget, der provokerede til, godt var det ikke var rart, eller det var nærmest ikke meningen, at det skulle være rart at lytte på, havde vi nogle idéer om i starten. Men det skal få en til at tænke over det, og tage stilling til det. Præcis. Og enten tage afstand, eller hvad nu handler om. Jeg forstår, I har et andet nummer. Jeg synes lige, vi skal høre lidt mere. Altså, I kalder det Wienerfritzel. Mm. Ja. Og det handler jo om Josef Fritzel. Han voldtog sin datter i 24 år, spadede hende inden, og der, altså igen, men det kaldte på en sang, men det er så ud for de samme principper, går ud fra, om at, jamen, lad os bare tale om det. Hvorfor kan vi ikke skrive en sang om det? Lige præcis. Ja. Lige præcis. Jamen, hvorfor skal vi ikke bare høre den så? Jo, synes jeg. Så lad os høre fondue med Wiener. Fritzel. Yes. Ej, ej, ej. Hvorfor løber du din vej? Ej, ej. Det er ikke nogen leg. Ej, ej. Kom ned i kælderen til mig. Ej, ej. Ej, ej. under vores jord i mor for sommerhus. De har et skrivebord, et toilet med snor i mor for sommerhus. Jeg kan kun elske, elske mig selv. En lur, så du kan drømme det. Jeg har dig låst i bur, i faktisk skide skur, så du må drømme det. Jeg kan kun elske, elske mig selv. Men alt hvad jeg elsker, slår jeg ihjel. Jeg elsker for meget, jeg elsker for hårdt. Elsker mig selv. Men alt hvad jeg elsker, slår jeg ihjel. Jeg elsker for meget, jeg elsker for hårdt. Har du været for dit liv, så dit liv er noget lort. Det var Wiener Fritzl her fra pladen Tak til de gamle af bandet Fondue. En plade fra 2010, og det var Tobias Steinmann. Yes. Der, jeg har tre i studiet fra et 9-mand stort band, og det var dig, der før sagde, at den, altså grunden til, at pladen hed Tak til de gamle, det var faktisk, fordi det var en henvisning til dem, der har spillet Reggae før. Prøv lige at forklare, hvad du mener. Jamen, som du selv sagde før, eller som det, der står på Wikipedia, så var der relativt heftig debat på det her forum, dancehall.dk, om os og vores nye musik her. Og det var frem og tilbage, og vi, ud af det kom lidt fra vores, at vi var sådan, de var sure over, at vi spillede reggae og sang de her mærkelige tekster. Og vi var så, jamen altså, nu kommer vi og giver et andet bud på, hvordan reggae kan lyde i Danmark, eller hvordan man spiller reggae og dansker, og tager det danske kultur ind i det. Så det var sådan, tak til dem, og tak til det gamle, nu kommer vi. Og det er meget interessant. Også da vi startede udsendelsen, der prøvede jeg at sige, nå, men man tør næsten ikke sige, hvad I spiller, fordi det er jo noget med, når man spiller reggae, ska, dancehall, inden for den genre, så virker det nærmest helligt, og det kan få det helt, du ved, røde frem i øjnene, hedder det. Ja. på dem, der ligesom dyrker den genre? Hvorfor er det heldigt at ligesom gå ind i det her? Hvorfor er det så... Er det for en underlig farlig zone? Jeg tror sgu et eller andet sted... Altså, jeg tror ikke, det har noget med reggae og ska at gøre. Jeg tror, det har noget med niche-genre at gøre. Altså, også hvis... Altså, metalverden, det er jo, der skal man jo slet ikke... De har lidt altså, det samme. Hip-hop? Ja, hip-hop. Altså... Mm. Der, altså, ja. Og jamen, altså, så er der alle mulige fuldstændig obskure subkulturer inden for hip-hop, som man heller ikke skal fuck med. At, du ved, altså, der er rigtig, rigtig meget, når det er, vi taler niche. Altså, fordi det i hvert fald fra mit perspektiv, så er det sådan meget, hvis det er, at du dyrker en bestemt genre, så hardcore som det, så er du også en del af din identitet. Så derfor, så når der er en, der kommer... Og prøve på at lave noget andet, som absolut ikke lyder som det, som reggae det skal lyde, eller sådan som metal skal lyde, jamen så får du mere end almindelig meget sand i fissen, fordi at så eller, ja, som jeg siger. Ja, men I lyder jo lidt, man kan også sige, at I lyder lidt af Knacks, faktisk. Altså, vil I være ked af det, fordi der er nogen, der også hader Knacks? Mm. Jamen, jeg kan rigtig godt lide Knacks. Mm. Altså, jeg er overhovedet ikke ked af den samling. Altså, vi... det eneste, jeg har imod Knacks, det er sådan, det er måske sådan lidt, nu du er jøde, men altså sådan, ja. Lidt Aarhus-glad, ja, synes jeg. Ja, men det er... og der, lidt mere end Swing King. Ja, lige præcis. Det er sådan meget, og du ved sådan, at man er bare så glad for naturen, og man er, altså, det er bare ikke lige helt så meget der, vi vil hen, men altså sådan, de har larmet genren lige så meget, som vi har. Der er helt klart noget at se op til der, klar. Men altså sådan, det er lige lovligt gladt. Ja, ligesom blive glade, faktisk. De er meget glade også, ja. Ja, de er meget glade. Ja. Der er I sådan lidt med, I vil gerne lige ind og røre, I var inde og røre her med Fritzl, ham der ligesom spadede en del af sine egne børn ind i en kælder og voldtog dem. Det var, vi har været omkring, I siger, det er nødvendigt at gøre opmærksom på den slags, det må man også godt i sangtekster, men I har jo masser af andre, jeg lovede lige at nævne nogen. Altså, Skyd om natten handler vel om, det er så for den forrige plade, ikke den, der er aktuel nu, men handler jo om bandekrig. I København. Ja, i København, der har jo været lidt. I bor i København. I har jo haft om flugtbilister, om swingerklub. Den skal vi høre lige her om et par minutter, som det sidste nummer. En tekst, der jo i hvert fald ender ind på en måde i en swingerklub. Fremmedhad var der også en sang. Skråstreg tolerance, jeg kan måske nå at finde den. Den havde problemer. Ja, og det er fordi, jeg har jo simpelthen 20 tekster med, og tiden går alt for hurtigt. vi tæller 23. afsnit af Matador. Min fødder vild og tryg på mit gamle kakkelbord. Jeg har kaffe på kanden, besøg af mor. Hun kommer tirsdag og lørdag, selvom jeg er blevet stor. Hun stønner og poster, hun har det skidt. Hendes nye kioskmand, han giver ikke kredit. Jeg bliver kvalt i med overstillet. Tolerancen er tyndsligt. De er skyldige, at landet går flit. Hvad er det for en tekst? Hvad handler det om? Jamen altså, den tekst, den handler om, at smålighed og racisme er overalt. Altså, nummer to vers. Det er så sådan en lidt uheldig skæbne. Ja. Som de fleste tænker sådan om, han er ikke oplyst, og han er hverken en eller den anden. Hvad hedder det? Nummer to vers handler om chefen. Der fifler lidt med tallene på sit hjørnekontor. Ja, lige præcis. Og det var sådan set bare for at sige sådan, hey mand, vi er alle sammen en del af at gøre det her til et småligt lille lorteland en gang imellem. Og det var meget et opråb, altså fordi at vi er alle sammen sådan... Ja, især jeg har haft et job, hvor jeg har dealet med det hver evig eneste dag. Hvad hedder det? Jeg kørte ambulance på et tidspunkt. Og der dealede jeg simpelthen med den tankegang hver dag. Og det er den der måde, det kom ud på. Fordi altså, at småligheden og møde med intolerance? Ja, rigtig meget. Hvad hedder det? Det var absolut ikke sådan... det var overhovedet ikke særlig fedt at opleve. Slet ikke den del af befolkningen, som man egentlig tror skulle være de mest... tolerante mennesker, på grund af, at de møder så mange forskellige mennesker, ikke? Men, ja. Men lad mig lige spørge, når man nu laver tekster, hvor man ligesom sådan laver det her opråb, og ligesom siger, nå, skal vi ikke, og der er noget vejen med det her samfund, er der så ikke en far for, at man bliver selv lidt politisk korrekt? Jo, det er der. Det håber vi ikke, vi bliver. Nå, hvordan forhindrer man? Har I sådan en politisk korrekt detektor, I lige skruer teksterne igennem, eller I har selvfølgelig en anden, I er ni mand til. Vi er ni mand, vi er sammen. Når man selv får kuldegysninger af det, altså fordi jeg kender godt det der med at se et alt for politisk band. Yeah. Det kan ødelægge alting. Altså. Så derfor så prøver vi også at have sådan en provokerende kant. Og som ikke gør det alt. Ja, helt klart. Og især når vi optræder. Sådan at det ligesom skinner igennem, at, sådan, at vi ikke er en løftet pegefinger. Nej. Band. Man må godt have lidt sjov samtidig. Det har vi helt bestemt. Jamen, I tror, det er løgn, men tiden er nærmest gået. Skal vi ikke lige stjæle den der time der Næste time? Ja, den næste time. Nå, næste time, hvor vi... Nå, der skal vi jo til Wunderland Kalkar. Og høre om et nedlagt atomkraftværk. Og, ja, okay, og vi skal okay. også... Ja, den kan vi ikke hamle op med. Men I må gerne komme en anden gang. Men det sidste nummer, vi skal høre, det hedder Tændt. Og jeg har faktisk læst teksten op en anden gang, hvor vi havde en lyriktime, hvor jeg læste lidt Rasmus Seebach-tekster. Op, det hørte jeg. Nå, det hørte du. Ja. Og det er meget sjovt at læse op, og der læste jeg hele den her op, så det behøver jeg så ikke gøre igen. Man kan faktisk høre det. Det var ganske morsomt at høre dig læst op. Ja, men det giver noget. Altså, det var sådan en test. Kan sang holde til at blive læst op? Ja. Tændt kan. Den handler om en kvinde, der møder en mand, som det så ofte sker. Det er jo også en kærlighedstekst. Så ender det sig lidt nede med noget SM og noget swingerklub. Ja. Lad os slutte med den, og så skal jeg sige tak til Morten Nygaard Sanger og Tobias Steinmann, som var med på blæs her, og Ole Hylling. Ja, tak. Og selv tak. Skide flot tatoveringer, jeg har også. Tak. Tusind tak. Jeg har kæmpe abe på ryggen. Prøv at tjekke. Nu smider du trøjen. Det er Ole Hylling, der smider trøjen. Det er simpelthen en abe, der fylder hele din ryg. Ja. Okay. Jamen, mens jeg lige står og sluger den, så tror jeg bare, vi skal høre nummeret Tændt. Og så siger vi altså tak til Fondy og Otto Lærke vender tilbage. Selv tak. Det var dejligt at være her. Godt. Tændt. Nu skal vi til Aarhus på besøg hos pladesamleren Flemming Dalum, som bor i et parcelhuskvarter kaldt Hasselager, lidt uden for Aarhus. Han er gift og har to børn. Han er uddannet civilingeniør og arbejder i Aarhus Kommune. Og så har han fyldt halvdelen af stuen og hele kælderen med italiensk dansemusik. Jeg tog op med en mikrofon for at høre Flemming, hvad det er, der er så fantastisk ved det her musik. Jeg går rundt i et parcelhuskvarter med en hel del parcelhuse og prøver at finde nummer 41. Jeg tror, det er hernede. Og her, der er lys nummer 41. Det er et lille rødstenshus. Jeg går hen og ringer på. Hej. Hej, Otto. Hej, Otto Flemming. Hej. Velkommen til. Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Jamen, værsgo. Det var da super, du kunne se helt herover. Ja. Jamen, selvfølgelig. Ja. Det her, ja. Samlingen gemmer sig. Det er det. Det er faktisk lige herinde. Eller jeg har det meste af det pakket ned i kælderen, så det er kun en del, du ser her. Så... Med tiden skal det måske samles igen. Jeg har haft det samlet i nogle andre værelser. Så det har været lidt skægt at have et samlet overblik. Og vi står lige nu inde i Flemmings stue, og den er sådan en vinkel, og hele hjørnet, kan man sige, hele den ene ende, er fyldt med plader. Hvor mange plader er der derfor? Og jeg tror kun, jeg har en over 10.000 stående her samlet, og jeg har jo cirka 25.000 i alt. Så... Det er da ærgerligt, at jeg ikke lige har det hele fremme på en gang, men... Men der er ikke helt plads, fordi herover der står sofaer og fjernsyn og rå, ligesom i en almindelig stue. Ja, lige præcis. Så det er sådan lidt en nødløsning. Jeg har haft mit eget musikværelse herinde, men da vi fik børn, så var jeg jo nødt til at ligesom give dem deres eget værelse. Og Flemming Dalum, vi står her i din stue, og her er... fyldt med LP'er, italiensk diskomusik, hele den ene væg på stuen, og hele kælderen under huset er også fyldt med plader. Du har samlet i 30 år nu. Ja. Hvorfor? Ja, det er jo egentlig et godt spørgsmål. Jeg blev meget, meget fascineret af det her synthesizer-musik, den elektroniske musikstil allerede i starten af 80'erne, og igennem den elektroagtige synthesizer-del af Italo-disco, den fangede mig virkelig, virkelig meget. Så det var jo nok en samlermeni, der voksede mig lidt over hovedet. Den tog lidt overhånd, kan man sige. Og her 30 år efter, jamen, så har man 25.000 plader. Og jeg havde før haft værelser fulde af plader, men efter jeg har fået børn, så har jeg måttet skubbe det lidt ind i stuen. Det var lidt synd, at I ikke fik deres eget værelse. Og det betyder jo desværre, at jeg har måttet pakke nogle af pladerne ned i kælderen under huset. Der er simpelthen ikke plads til dem her, for at sige det rent ud. Det fylder rigtig meget. Så hele krybekælderen herunder, hvor vi står, den er fyldt med italiensk disco? Ja, det er den. Kan vi prøve at gå ned og kigge? Ja, det kan du tro. Denne vej. Og under dørmorten, der er en lem, som Flemming han nu åbner. Det er lige her ved hoveddøren. Ja. Så hvis man stikker hovedet ned her, så er der plader hele vejen 15 meter den vej. Så det er lidt bøvlet at komme derned, men det har været nødvendigt. Okay. Ja. 15 meter den vej? Ja. Og ind i rummene inde ved siden af, står de også tæt pakket. Ja. Og hvad er der dernede? Jamen, der er jo simpelthen alt elektronisk musik fra 1982 og til i dag. Og især inden for banebrydende undergrund, som italiensk disco, i hvert fald den synthesizer-baserede del, også var der i 1982. Kan det være, at vi kan gå ned og hente en enkelt plade? Ja, det kan vi godt. Ja? Ja. Godt. Jamen, så den kasse, der står dernede, der er Der er... jeg lægger lige båndoptageren her. Ja. Og ved, hvad er det for nogen, der er i den? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Så det er også lidt spændt på selv. I can see my skin. Ja, det var Otto Lerche, der havde været på besøg i et parcelhus i Aarhus for at kigge lidt i en discopladesamling. Mit navn er René Fredensborg, og vi siger tak for i dag med Kent, som er koncertaktuelle her i Danmark på torsdag i Vega. Der er, så vidt jeg ved, desværre udsolgt, men ikke desto mindre kan vi jo godt spille et nummer fra den nye plade, der hedder Jeg indtager ret for mørket. Vi spiller singlen, som er usædvanligt lang, der hedder 999, altså 999, og altså markerer Kents 10. plade. Og tak for i aften her fra AK247 Musik. dom 999 saker jag aldrig skulle göra. De växer upp om 999 värre saker jag gjort. Dom 999 saker jag aldrig skulle göra. De växer upp om 999 värre saker jag gjort. Dom stillet ind på Radio 24/7, Danmarks nye taleradio.